Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. Bugünkü bisiklet zincirinde Twitter'dan da duyurduğum gibi Muzaffer Çorlu account'undan arabesk konusunu işleyeceğiz. Ama arabeskten kastım kelimenin tam anlamıyla olan Arap tarzı değil, daha çok Türkiye'de arabesk dediğimiz zaman aklımıza gelenler, onların birazcık filmi, bilimi, müziği ve tabii ki sosyal politikasını konuşacağız. Aslında 16. 17. yüzyılda Fransa'da, Viyana'da, saraylarda son derece ünlenen arabesk tarzı olan l'arabesk tarzına da gideceğiz. Dolayısıyla Chopin'den Debussy'ye kadar arabesk besteleyenlere de bakacağız, ama arabesk dediğimizde aklımıza ne geliyor önce? Tabii ki jileti alıp damarı böyle boydan boya yarmak geliyor. Niye öyle geliyor hakikaten? Arabesk deyince aklımıza bu duyguların böyle jiletle, baltayla, saldırgan biçimde ortaya dökülmesi, niçin insanların ilk aklına gelen şey, onları da biraz konuşacağız. Ama tam da bu konuda konunun anlamını hakikaten iyi veren birkaç tane müzik dinleyelim. Orhan Gencebay'a da tabii ki, Müslüm Gürses'e de belki de vakit kalacak. Ama Nihat Körler'den Güneşimi Kaybettim'le başlayalım. Sonra arabesk müziği, yani Türkiye'de bilinen biçimiyle arabesk müziğinin hakikaten niçin insan duygularını bu derece parlatan, insan duygularının üzerine bu derece balyozla giden, deyim yerindeyse kanırtan bir özelliği var bu şarkıların ve bu kültürün, onu da konuşuruz. Hatta bunun beyinde bir karşılığı da var. Birazcık iyi geldiğini de kabul etmemiz lazım. Her ne kadar bazı klasik müzik severler saldırsalar da, hor görseler de, arabesk de aslında sadece Türk kültürünün değil, müzik kültürünün, dünya kültürünün bir parçası. Bugün birazcık bunu işleyelim istiyorum. Hadi başlayalım. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları. Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek. çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları. Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek. Bu parça Nihat Körler'in Güneşimi Kaybettim adlı parçasıydı. Dediğim gibi bugün arabesk konusunda konuşuyoruz. Bisiklet zincirinde her konuyu konuşacağız. Dolayısıyla Muzaffercoğlu gmail adresine yazarsınız. Mutlaka o konuyla ilgili o konunun bilimini, filmini, müziğini, sosyal politikasını incelemeye çalışırım. Zaten bu programları da onun için yapıyorum. Çünkü yok ki, bir konu yok ki hayatımıza dokunmasın. Geçenlerde yaptığım tuz programı gibi, kahve gibi, dübelle ilgili inanın bir program yapmaya kalksam, araştırsanız eminim ki neler neler çıkacaktır. Hayatta ayakkabının topuğundan dübele kadar her şey nasıl baktığımıza göre çok enteresan şekiller alabiliyor ve hayatımızın bir parçası olabiliyor. Bu programı da işte böyle ne kadar tırnak içinde antin, kuntin konu varsa onları ele alarak yapmak istiyorum. Tabii bu arabesk konusu ve bir sürü konu antin, kuntin demek istemiyorum. Bunlar hayatımızın önemli birer parçaları. Ama nereden geldi aklıma şimdi arabesk? Aslında pek yani bisiklet zinciri programının çizgisine neyse o çizgi yakıştıramayabilirsiniz. Fakat öyle değil. Dün akşam hemen bizim karşı sokakta güzel bir mahalle barımız var. Orada oturuyordum. Belçika'da, Gent şehrinde. Benimle aynı dili konuşan, Türkçe konuşan bir başka kişi ile muhabbete başladık. Ve gördüm ki yana yakıla bir kişiden bahsediyor ve o kişiyi çok seviyor. Bu bir politikacı. Ben de o bahsettiği politikacıyı hiç sevmiyorum. Ama öyle bir anlatıyor ki, öyle bir yani hakikaten ya gel beraber gidelim, o kişi kimse, ona oy verelim diyeceğim kadar güzel anlatıyordu. Etkilendim, dinlemeye devam ederken en hasret çektiği şeylerden bir tanesinin Belçika'da doğru düzgün bir Türk müziği yok dedi. Bundan kastı da işte Orhan Gencebay hiçbir yerde çalmıyor falan filan. Bunlar konuşulurken birden aklıma geldi. Ah dedim, tamam. Bisiklet zincirinde yeni bir konu daha aklıma geldi. Onu yapacağım. İşte bu bugünkü konunun arabesk oluşunun sebebi. Aslında dediğim gibi hiç sevmediğim birisinden bahsetmesine rağmen politik bir figürden bahsediyorum. Adamı çok sevdim. Çok güzel sohbet ettik. Arabesk konusunda, Orhan Gencebay konusunda söylediklerini çok haklı buldum. Sonra dedim ki bu arabesk konusunu işlemesem olmazdı. Dolayısıyla da tabii ki 16. yüzyılda Avrupa'da patlayan arabesk kavramıyla birleştiririm. Ama önce şöyle bir doya doya damardan arabesk diye bilinen parçaları dinleyelim. Tabii arabesk deyince özellikle 1940'larda Türkiye'nin tanıştığı, 50'lerde 60'larda ve daha sonra TRT ile yasaklanan ve 80'lerde tekrar serbest bırakılan, dolayısıyla da arabesk pop, arabesk rock gibi çeşitli janrlarda ürünler vermiş olan bir müzik. Aklımıza geldiği zaman tabii ki Orhan Gencebay olmazsa olmaz. Kaderimin Oyunu adlı parçayı dinleyelim. Sonra da bu sözlerdeki şeylere de biraz bakalım. Hakikaten niye gerçekten kanırtıyorlar bu abiler? Onları biraz konuşalım. Bilimin bize verdiği sinyallerle bir değerlendirelim bütün olayı. Müzik. soran var, öyle yalnızım. Çilesiz günüm yok, dert ararsam çok, öyle dertliyim ki. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulüm. Dünyaya doymadan geçip gideceğim, yoksa yaşamanın kanunu mu bu? Bıktım artık yaşamaktan, çekmekle biter mi bu hayat yolu? Ah, ah, bu yalnızlık, bu dertler. Kaderimin bir oyunu. Şimdi dedim ki parçadan önce bu arabesk müziğinin bizi baltayla yaran ya da işte karaciğere bıçak sokan, damardan enjeksiyon yapan özellikleri hangileri? Öncelikle tabii ki müzik biraz kışkırtıcı. Yani aşırı derecede marş harmoniklerin kullanıldığı, sert geçişlerin olduğu, minör akorların sıklıkla kullanıldığı ve de çok bilinçli bir şekilde yaylıların, kemanların ve nefeslerin artık Gabriel Zon'un 1970'ten beri araştırdığı insan ve müzik konulu tüm bilimsel araştırmalarının üzerine kaymak çekecek kadar ustaca hazırlanmış bir müzikal jiletle karşı karşıyayız. Dolayısıyla da mesela Johann Sebastian Bach benim en sevdiğim bestecilerden bir tanesi. Ben çalarken mesela, ben Bach çalarken illaki klasik gitar çaldığım için bir obua de amore eksikliği hissediyorum. Çünkü öyle melodiler var ki onu obuanın çalması gerekir. Obuasız istediğim gibi legato çalamıyorum. Dolayısıyla da istediğim yere jilet atamamış oluyorum deyim yerindeyse. Bu arabeskçiler bu işi çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla da hangi enstrümanı, nerede kanunu, nerede kemanı, nerede yayları ve nerede nefesleri kullanacağını artık insanın duyguları da en coşturacak noktalarda kullanıyorlar. Bu işin müzikal tarafından ziyade sözleri de öyle. İşte mesela ne bileyim, yani ben benden vazgeçtim ama bir senden vazgeçemedim, ya da güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek, yak bütün fotoğrafları, Allah bin bir türlü yenini versin gibi sözlerle aslında aynı müzikte yaptığı gibi, yani kemanı nerede kullanacaksa, en yüksek oktavda keman flüt geçişini nasıl yaptıysa, ki bu konu çok önemli bir konudur. Yine Bisiklet Zincirleri programında Tarantino ve müzik konusunda sanıyorum 3-4 ay oluyor, podcastlerden dinleyebilirsiniz programı. Orada şeyi anlatmıştım, Tarantino nasıl kullanıyor müziği? Hangi müzikleri ne kadar ters vererek bizim aslında sahneyle ilgili fikirlerimizi nasıl değiştiriyor konusunda anlattığım gibi, müzik ve sahne psikolojisini anlattığım programlarda da olduğu gibi, bu son derece önemli bir konu. Ya da işte Hans Zimmer gibi, Hannibal'dan tutun da bir sürü önemli filmin müziklerini yapan ya da müziklerini atayan kişiye de sorduğunuzda, ki onlarla da röportaj yapmıştım, bu programlar içerisinde yayınlanmıştı, niçin oboa yerine flüt kullanırız, niçin klarinet yerine keman kullanırız, bu insanda müzikten anlasın anlamasın, uzman olsun olmasın, nasıl bir duyguyu anlatır? Fonda klarinet yerine flüt çaldığı zaman el ele tutuşan birisini, bir çifti sevgili görürken, işte flüt yerine oboa koyduğumuzda bu çiftin birbirine aşık olduğunu neden hissederiz? Sadece sesle algımız nasıl değiştir? Bunları konuşmuştuk. İşte bilmiyorum bu işin bilimini ne kadar incelemiş olabilirler. Ama biraz önce Orhan Gencebay'da dinlediğimiz gibi tam yerine geliyor o oboalar, kemanlar, klarinetler ve böylece bu tırnak içinde kanırtma dediğim şeye yol açıyorlar. Sözleriyle de birleşince ister istemez etkili oluyorlar. Ama gerçekten bunun hormonal bir etkisi var mı? Var. Lanet olsun ki çok enteresan bu konuda son derece büyük araştırmalar var. 1980'lerde başladı ve 2010'dan sonra çok yoğunlaştı. Özellikle Frontiers in Psychology'ye girerseniz orada bu konuyla ilgili çok makale göreceksiniz. Özellikle sosyal bağ kurma açısından, music and social bonding, self other gibi konularda yazılan makalelerde, mesela Merging and Neurohormonal Mechanisms, alın size. Bronwyn, Tar ve arkadaşlarının yazdığı bir makale. Burada yaptıkları deney sonuçlarını da veriyorlar. Bir defa her şeyden önce bir kişi, örneğin arabeskin konusuna bakarsak, genelde hani bilinen popüler anlamda bu hani minibüs kültürünün arabeskine bakarsak, yandım Allah psikolojisi vardır. Bunun bilimsel açıklaması yok. Yandım Allah herhalde. Nedir? İşte sen beni terk ettin, işte ben şimdi ya benimsin ya toprağımsın falan filan, böyle bir yaklaşım vardır. Ama bu yaklaşım o besteci ya da müzisyenin gerçekten umurunda mıdır bilmiyorum. Ama dinleyen kişi üzerinde bir etkisi var. O da sahip olan, sahip olunan, sahip olmak isteyen herhangi bir kişinin kaybettiği zaman o narsistik zedelenmesi insana yalnızlık hissi veriyor ve depresyonun da temel niteliği bu. Ve bu şarkıyı dinlediği zaman hah diyor, işte o melanin hormonundan tutun da kortizonlara kadar bir sürü hormonu tetikleyen şey, hah ben yalnız değilim, bak işte hadi beni bırak al, bak Tarkan da öyle düşünüyor, beni bırak bak Orhan Baba bile böyle acı çekiyorsa diye düşündüğü anda, yalnız olmadığını düşündüğü anda bir sosyal bonding, yani sosyal yakınlık kurma, bir başkasıyla aynı kaderi paylaşma hissinden ötürü kendini iyi hissedecek hormonların salınmasına yol açıyor. Bu son derece önemli. Dolayısıyla hemen arabesk dinleyeni kültürel açıdan dövmeden önce bilmemiz gerekir ki o kişinin de kendisini yalnız hissetmemek için teselli bulduğu şey o. Bir teselli ver kıvamında bir psikoloji bu. Bunun ne küçümsenecek bir tarafı var, ne hor görülecek bir tarafı var. Hatta bence tadı çıkarılası bir şey. Kimisi bunu bahla yapabilir, kimisi bunu ne bileyim Müslüm Gürses'le yapabilir. Önemli değil. Önemli olan o müzikten samimi şekilde keyif aldıktan sonra, o müzikle samimi bir ilişki kurduktan sonra onda da gelen değişiklikler. Elbette ki işte müziğin bilimi ve matematiği açısından bakılırsa, şimdi Buxtehude ile sen George Friedrich Handel'le, Chopin'le, Debussy'le gidip Allah'ın arabeskçisini mi karşılaştırıyorsun diyebilirsiniz. Evet, karşılaştırıyorum. Siz deyin ama müzik böyle bir şey. İnanın. Yani 40 yıldır yaptığım için biliyorum. Sadece Tar ve arkadaşlarının, Gabriel John ve arkadaşlarının yazdığı gibi müzik ve psikolojisi kişinin hakikaten kalbini açarak diyelim tırnak içinde dinlemesiyle ilişkili. Aksi takdirde bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıyor beyne hiçbir şekilde sürtünmeden. Ama tabii stil olarak da çok ilginç şeyler var. Ben mesela benim için müzik müziktir. Yani bunu zaten söylemiştim. Gent Üniversitesi'nde bir müzik ve beyin araştırmacısıyım ben. Araştırdıkça da görüyorum ve samimi duygum da öyle. Sevdiğim şeyleri dinliyorum. Mesela Mozart'ın Salzburg senfonilerini hiç sevmiyorum. Ya da Tarkan'ın bazı şarkılarını seviyorum. Bunun hesabını da kimseye vermek zorunda olmadığım için inanılmaz rahatım. O yüzden müzik çeşidi seçmek zorunda olmamanın rahatlığını hissediyorum en azından bu yaştan sonra. Şimdi ilginç bir şey var. Bu hani dedim ya, klarineti öyle bir yerde veriyor ki arabesk ya da kemanı, coşuyorsun ya da işte üzülüyorsun ya da işte atıyorsun damara jileti. Mesela Sting'in Desert Rose, Çöl Gülü adlı parçasını dinleyelim şimdi. Niye? Çünkü şimdi bir İngiliz rockçısının, müzisyeninin ki gerçekten iyi bir müzik bilgisi var. Şarkı söylerken bir faslı meslektaşından yardım alarak aynı parçada bir iki nameyi ona söylettiğini duyacağız şimdi. Fakat hakikaten yani belki de Türk olduğumuz için, belki Orta Doğu toprağında yürüdüğümüz için, simit yediğimiz için, vapura bindiğimiz için bilmiyorum nedenini. Ama hakikaten faslı arkadaşın nameleri aynı şarkıda sanırım bizi birazcık daha titretecek. Titretiyor en azından. Sting Desert Rose'u dinleyelim, sonra devam edelim. Ladies and gentlemen, one of the greatest singers in the world, Monsieur Chepamani! Yeah, Leili, yeah, Leili, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. هذه مدية طويلة وين نحوسيني وحدوية حدوية بزغينتي وين نحوسيني وحدوية حدوية بزغينتي وين نحوسيني وحدوية بزغينتي عجيب وين نحوسيني وحدوية حدوية بزغينتي وين نحوسيني وحدوية حدوية بزغينتي وين نحوسيني So Ahmet Kelifati Muhammed sahne adıyla Chep Mami ile birlikte Sting söyledi. Parçadan önce de söylediğim gibi bir parça Orta Doğu tozu eklendiği zaman o nameler ve makamsal yürüyüşler parçayı bir anda İngiliz rock parçasından çok daha geniş bir coğrafyaya sürüklemiş oluyor. Şimdi parçadan önce de tekrar konuşmuştuk. Niye arabesk sevilir? Bu duyguları, yandım Allah duygusunu neden severiz? Bunun hormonal ve beyin sebepleri, beyinsel sebepleri nedir diye konuşmuştuk. Yapılan bir araştırmada ortaya çıkıyor ki, yine Gabriel Zon'un araştırmalarında, Music and Psychology'da var bu. Sözler her ne kadar etkili gibi gözükse de, hiç sözlerini bilmediğimiz bir müziğin de bizim özellikle kuvvetli duygularda, yani aşk olabilir, aşk acısı olabilir. Bu tarz duygularda hemen hemen bütün coğrafyaların aynı şeyi düşündüğünü görüyoruz. Yani öyle bir parça düşünün ki sözlerini anlamayalım. O yüzden bir tane şimdi parça dinleyeceğiz. Yunanca. Yunanca bilmeyenler için parçanın ne dediği muhtemelen anlaşılmayacak ama duygusunun ne olduğunu hemen hemen hepimiz anlayacağız. Sözler mi önemlidir yoksa da müziğin kendisi mi önemlidir? Bu müzik biliminin, kognitif müzikolojinin üzerinde çok durduğu bir şeydi ama artık çözülmüş bir şey. Müzik sözlerinin insan beynine etkisi 2 ila 3 saniyede değişirken müziğin kendisi 0.6 saniyede etkiliyor. Yani biz akoru duyduğumuz anda her ne nasıl etkileneceksek ondan saniyenin yarısı kadar bir süre içerisinde istenilen duyguyu bize nakletmiş oluyor. Daha sözleri başlayacak da falan filan. Dolayısıyla bilimsel olarak çok net biliyoruz. Müziğin sözleri değil, müziğin kendisi aslında etkileyen bir önemli unsur. Öyle mi? Bakalım şimdi Yunanca bilmeyenler için bir parça dinleyelim. Bu parça da bakalım kamu yönetimi açısından anayasa hukukunun ve de topluma referanduma sunulması gereken konuların ne olabileceği ile ilgili bir parça mıdır bu? Aşk, sevgi veya kalp güzelliği ile ilgili midir? Bir bakalım sözlerini anlamadan anlayabilecek miyiz? Para virou pisoeiro αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Giorgos Dalaras'tan dinledik. Sagapo. Dediğim gibi sözlerini Yunanca bilmeyenler için anlamasak da bir aşktan, sevgiden bahsettiği gün gibi aşikar. Enstrümanlar ve müzik zaten sözlere ihtiyaç duyulmaksızın bunu anlatıyor. Arabesk konusunu konuşuyoruz. Ama arabesk deyince özellikle 16. 17. yüzyılda saraylarda arabesk tarzın yayılmasıyla beraber özellikle süslemelerin çok kullanıldığı ve Endülüslerin İspanya'da giderek yayılarak Arap kültürünü Alhambra'dan tutun da Granada'ya kadar ve oradan da Fransa ve İtalya'ya kadar etkili olduğu zaman Arap kültürü 15. 16. yüzyılda Rönesans'la beraber o korkunun, o fethedilme korkusunun atlatılmasından sonra tıpkı 1453'te İstanbul'un fethedilmesinden sonra korkunun 17. 18. yüzyılda yerini o kültüre duyulan bir saygıyla değiştirmesi gibi Türk konçertolarının, Alaturka stilinin yayılması gibi aslında arabesk de o Arapların Avrupa'daki etkileriyle birlikte Rönesans'tan sonra müziğe de çok etki etmiş bir biçim. Robert Schumann, Johann Friedrich Franz Burgmüller, Moritz Moskowski gibi bestecilerin, Tchaikovsky'nin, Arensky'nin, Debussy'nin, Sibelius'un ve şimdi dinleyeceğimiz Mare'de olduğu gibi bir sürü bestecinin arabesk başlıklı eserleri var. Burada tabii daha çok stil olarak süslemelerin kullanıldığı bir tarzdan bahsediyoruz. Arap tarzı süslemelerden bahsediyorum tabii. İsterseniz Dünyanın Bütün Sabahları adlı filmde de kullanılan bir parçayı dinleyelim. Mare'de. Tout le matin du monde, Dünyanın Bütün Sabahları, 1991 Fransız yapımı bir sinema filmi. Aynı adlı romandan uyarlanan 14. yüzyılda 14. Louis zamanında geçer ve Mare'nin gençliğine odaklanır. Monsieur de Saint-Colomb'un öğrencisiyken yaşadıklarına odaklanır. O filmde Gérard Depardieu de oynamıştı. Jean-Pierre Marielle ile beraber. Bir parça karanlık ve de insanın ruhunu birazcık sıkan bir film. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü fazlasıyla bir pişmanlık hissini veriyor. Zaten yönetmenin amacı da bu. Filme sıkıcı demiyorum, yanlış anlaşılmasın. İnsanın ruhunu sıkan bir peysajı var. Ve bu Jordi Zaval'ın meşhur Ville de Gambist, Jordi Zaval'ın yorumlarıyla da, müzikal yorumlarıyla da son derece iyi estetize edilmiş bir film. İşte o filmden bir arabesk dinleyelim. Mare'nin L'Arabesque adlı parçasıyla devam edelim. Thank you. 1991 yılı yapımı Fransız filmi Tout le matin du monde, Dünyanın Bütün Sabahları filminden Marin'in L'Arabesque adlı parçasını dinledik. Yordi Zaval seslendirdi. İbrahim Tatlıses'le, Orhan Güencebay'la, Kibariye ile, Müslüm Gürses'le özellikle ismini ve cismini bulmuş Türk arabesk müziğinin aslında kökenleri, arabesk lafının daha doğrusu janrın kökenleri 7. 8. yüzyılda başlıyor. Avrupa'daki etkisi 16. yüzyılda, 17. yüzyılda biraz önce dinlediğimiz müzik de son derece büyük doruk noktasına ulaşıyor. Programımızı önemli iki arabesk ile son derece bu janra güzel ürünler bırakmış Claude Debussy ile yavaş yavaş kapatalım. 1888 ve 1891 yıllar arasında 20'li yaşlardayken empresyonizmin en doruklarında iki eseri olarak bilinir. İki arabesk, onlardan bir tanesini, birincisini dinleyelim. 66 eser sayılı Cicciolini'den ve programımızı yavaş yavaş kapatalım. Claude Debussy bir numaralı arabeskini dinliyoruz. Thank you. Lezur 66 Claude Debussy'den bir numaralı arabeskini dinledik ve bugünkü programı da yavaş yavaş kapatalım. Programa 1940'lardan itibaren Türk kültüründe önemli bir yeri olan arabesk kültürünü ve o kültürün etkisini konuşarak başladık ve de aslında 17. yüzyılda Avrupa'da bir janr olarak ortaya çıkmış ve Claude Debussy ile de çok ünlenmiş bir biçemden bahsettik. Böylece yavaş yavaş programımızı tamamlamış olduk. Fona da ben şimdi bir arabesk bir şey koyayım. Daha manidar olsun bitiriş, programla örtüşsün. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntılarını ve podcast linklerini de Muzaffer Corlu Twitter account'undan takip edebilirsiniz. Program önerileriniz ve eleştirileriniz için de şimdiden teşekkürler. Haftaya yeni bir programda görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.